Gama pamaga, nida pamaga, gama pamaga, sanida pama, gama pamaga, sanida pama, pada paga desa. Mushtaq didaran de, hai mushtaq didaran de. ओ बूहे ते जवानी रोलती है बूहे ते जवानी रोलती तक जिगरे यारां दे है तक जिगरे अखियां विच लालीए हाए अखियां विच लालीए ओए छट बुआ की खोलना हाए छट बुआ की खोलना इता नित दाई सवालीए हाए इता अपनाई सवालीए गल गल दी मनाही ए गल गल दी मनाही ए ओ दिया वे की मंजिला है ओ दिया वे की मंजिला जेड़ा इश्के दा राहीए हाए जेड़ा इश्के दा राहीए गामा पमागा नीदा पमागा गामा पमागा सानीदा पमा गामा पमागा सानीदा पमा अकबर दा अकबर दा राज गया अकबर दा राज गया अकबर दा राज गया पुछदी फिरेंगी चलिए पुछदी फिरेंगी चलिए केड़े रासर ताज गया हाए केड़े रासर ताज गया गामा पमागा नीदा पमागा गामा पमागा सानीदा पमा गामा पमागा सानीदा पमा पदा पगारे सा कदों आऊंगा ओ दसी कदों आऊंगा हजारे वाला मुंडा सीने नाल लाऊंगा हजारे वाला मुंडा सजन राजी हो जवे फिर भी ओ रोला नहीं ओ पाईदा पागदा इश्क हुंदा हीरिया दे वरगा ओ जग तो लुकाईदा पागदा